Możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja sobie jeszcze wszystko pierdolę, panie Marze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce kolor. Musicie uwierzyć na wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza rywalka. Śpiewa piosenkarz, że walczał z tej strony. Ja chciałem, że tylko, że oni mi pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenkarz. Ty uważaj, że nasz piosenkarz nie zniszczy. To niech pomyśl, że to nie ja. Pomóżmy Walencie lepiej to zrobić. Łatwiej się wyrzucam. No, wolicie łatwiej do No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pan. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Dzień dobry, wieczór. Jest właśnie 18 października, Anno Domini 2011. Po tej stronie jest Jabolissimus, po tamtej stronie jest... Brawo! No i zaczynamy dzisiaj, drogie dzieci, drodzy słuchacze, drodzy starsi i młodsi, zebrani przed radio, komputerami, mowymi tymi odbiornikami. Witamy was wszystkich w konserwie. Dzień dobry. Powiedziałeś tak, jakby to była dobranocka. No mam nadzieję, że akurat konserwa tak przyjemnie działa na uspokajająco na wieczór i że można łatwiej zasnąć, przynajmniej nie, na niektórych, mam nadzieję. No, zwłaszcza jak zmienimy temat na mniej polityczny, ale też aż się prosi o to, żeby powiedzieć nieco o manifestacjach, jak się dzieją w Europie. No ja nie wiem, nie słyszałem, miałem wyłączony telewizor ostatnio przez dłuższy czas, bo to zdrowo, przyjemnie, po prostu już nie mogłem patrzeć na te gęby takie, te nowe stare, te, ale te wiadomo które, między innymi. Tak, no ci oburzeni. Ja wprawdzie też nie oglądam telewizji, ostatnio widziałem wiadomości jakieś 2 dni temu i się dowiedziałem, że jakieś kobiety, które pierogi gotowały, to je tam ściga urząd celny za to, że pierogi gotowały. Także no super po prostu. Wszelka inicjatywa w tym kraju jest niszczona po prostu i później się dziwią, że ludzie się boją dawać chleb biednym. Ja też się będę bał, że ja zawsze jak Menel mnie o kasę prosił, to mówię, jak udawał, że chce na bułkę, no to ci kupię tę bułkę. To od razu zmieniało się jego nastawienie. Już nagle nie był głodny. Także, no. No ja to właśnie też tak lubię czynić. Jeżeli mi Menel mówi, że na wino, to ja daję złotówkę i a nawet często, chociaż nie zawsze mam czas. Jak mam czas, to biorę tą złotówkę, stawiam, nawet nie złotówkę, biorę 5 złotych, stawiam mu wino i z nim jeszcze obalę. Ale ja jestem dziwny. Zagadzasz, nie. Zagadzasz. Siebie też. No bo chodzi po prostu o to, że się dziwią, że tam policjanta zabili, ludzie nie reagowali. A najpierw zabraniało tym ludziom reagować, tak samo baba piecze pierogi, czy tam gotuje i zamgania je sprzedawać, i później się dziwią, czemu nie ma inicjatyw na wsiach i tam jest Big Alenza i wszyscy piją tam wódkę, zamiast tam obrabiać pole, bo jeszcze Unia dokłada do tego, żeby nie obrabiać. I tak samo później będzie z tymi oburzonymi, że są oburzeni, ale są oczywiście oburzeni reglamentowani. Że oburzony może być tylko ten, który jest lewakiem, bo też kapitalizm się nie sprawdzi. A był? Kiedy był? Kapitalizm właśnie był ostatnio? Nie wiem, gdzie był, bo się dowiaduję z Hiszpanii, że kapitalizm się nie sprawdził. No to od kiedy w Hiszpanii był kapitalizm? Czekaj. Kiedy ostatnio w Hiszpanii był kapitalizm? W XIX wieku to chyba też nie było nawet. Takiego czystego, nie. Znaczy ogólnie, no tak czysty kapitalizm to chyba nawet na Tajwanie go nigdy nie było. Chodzi o to po prostu, że kiedyś byli bliżsi kapitalizmowi, powiedzmy tam w Portugalii za Salazara, czy w Hiszpanii za Franga, a teraz to są po prostu tak daleko, jak my jesteśmy daleko od jakichś profesjonalnych teorii mniej więcej. Czyli oni są tak daleko od kapitalizmu i twierdzą, że kapitalizm się nie sprawdził. To tak jakby komuniści twierdzili, że za jasno im świeci ta Proxima Centauri, podczas gdy mają obok Słońca. Dobre porównanie? No, w sumie porównanie w tym momencie musi być wyjątkowo abstrakcyjne do sytuacji. Myślę, że przy takim kryterium jak najbardziej jest to porównanie bardzo dobre. Może powiemy wszystkim, że można dzwonić. Co ty na to? No można. Jak ktoś na przykład chce skomentować, że Ryszard Kalisz, dla tych, co nie wiedzą, bo się nie interesują, bo to jest taki człowiek, którego najpierw zaburzenia grawitacyjne, zanim się pojawi, powstają zaburzenia grawitacyjne, dopiero potem go widać, a później go dopiero słychać. Tak. I przyjechał oburzony Ryszard Kalisz, który jest... I poczekaj, bo chciałem powiedzieć, jaką on miał ksywę, bo to, on miał bardzo fajną ksywę. Otóż często ludzie go nazywali pornogrubas. Ciekawe, ja się obawiam, że on stracił tą, że tak powiem, koronę w parlamencie i ciekawe, co teraz ludzie będą mówić. Dobrze, mów dalej, bo z Jaguara wyskoczył, tak mówiłeś. No i Ryszard Kalisz, jeśli mnie słychać, przyjechał oburzonym Jaguarem, oburzony Ryszard Kalisz i nawet anarchiści i komuniści. No i mamy jakiś problem. No cóż, kreatora rozłączyło i bardzo dziwna sytuacja. Otóż, no co w takim wypadku? Internet dziś jest jakiś niedobry. W takim wypadku wezmę i puszczę dżingla. Może coś się naprawi. Każdy może, prawda, krytykować. A mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki, panie, to nikomu tak nie podoba się. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie tych naszych, prawda, punktów, które stworzymy. Musicie uwierzyć za wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza Irlandia. Halo, kreatorze, jesteś już? No w którym momencie złożenia na oburzonych nie odwało? Od razu na samym początku, taki przypadek. To znaczy co, jak na początku? No, powiedziałeś Ryszard Kalisz i skończyło się. Że wyskoczył z Jaguara. Ale teraz już lepiej jest? No teraz cię słychać. Dobra, i skoro nadajemy, to mogę powiedzieć, że oburzony Ryszard Kalisz przyjechał oburzonym Jaguarem. I nawet anarchiści i lewica stwierdzili, że to już jest pozerstwo. Tak przynajmniej twierdzi Radiowa Trójka, że Ryszard Kalisz przyjechał Jaguarem, wyszedł sobie i później poszedł na manifestację oburzonych razem z tymi studentami budującymi miast i wsi, klasą robotniczą, która podobno cierpi straszne zło po prostu w tym kapitalizmie, w panie Polsce. No to jest bardzo... Jak to skomentujesz? Bardzo zabawne, że socjalista do mas pracujących podjeżdża taką wypasioną bryką. No nie wiem, co to jest, ale to jest bardzo zabawne. Ale to w tym systemie jest z drugiej strony normalne, gdyż kto ma pieniądze na takie wielkie bryki? Urzędnicy, przewodniczący związków zawodowych, partyjniacy różni, Ziętek jest bardzo zabawny, bo on też jakąś brykę bogatą ma, a przecież najbardziej socjalistyczną z socjalistycznych socjalpartii reprezentuje, więc to jest bardzo zabawne. A w tym kraju to z drugiej strony no taki przedsiębiorca, nie taki drobny cwaniaczek, tylko taki przedsiębiorca, co krwawicą własną dopiero buduje firmę, no to jak jeździ? No jakimś starym klekotem zazwyczaj, no i kogo nie stać. Wiesz, kiedy przedsiębiorcy ostatni raz jeździli dobrymi autami? Tak moim zdaniem tacy przedsiębiorcy, wiesz, jak z takim zastanów. No. No to chyba w latach 50. i 60., bo później to tylko jakieś... To chyba nie u nas. No bo u nas nie było kapitalizmu od 45. No przez chwilkę był, przez 2 lata, no. Przez 2 do 5, no. Tak, ale ci, którzy zaczęli coś działać, to później zamknęli, więc tak jakby to nie było. No. Także chodzi mi o to po prostu, że w tym systemie, jak jest teraz, w socjalizmie, no to się dorabiają takich rzeczy, ci, którzy są jakimiś umocowanymi w korporacjach, ważniakami, albo jakimiś, wiesz, biurwami wysoko postawionymi, bo nawet nisko postawiona biurwa z powodu tego marnowania kasy już nawet nie jest w stanie sobie dobrego auta kupić. No i tak to później wygląda, że wszyscy jeżdżą jakimiś złomami, gospodarka leży, auto skrap mimo i tak to wygląda. A paliwo jest drogie, bo same podatki są. No właśnie i już zmarnowaliśmy na aktualności z 12 minut, może nawet i kwadrans cały, a do tematu głównego jeszcze nie doszliśmy, a to właśnie wstyd, bo powinniśmy się na temacie głównym dzisiaj skupić, gdyż główny temat jest dzisiaj tematem głównym, wyjątkowo. Jak sama nazwa wskazuje, temat główny nie zawsze jest u nas najgłówniejszy. Więc, no, ja mam nadzieję, że dzisiaj będzie. No dzisiaj miejmy nadzieję, że będzie i teraz oddaję Ci głos z powrotem pod tytułem dzisiejszy temat, dzisiejsza audycja. No, paliwa. Paliwa alternatywne i tym podobne. Co? No, mogę powiedzieć? No mów, no, bo ja nie wiem, no. Nie znam się, ty się znasz. Ogólnie o paliwach. Jak można napędzać auto inaczej niż to sobie ogół społeczeństwa wyobraża? No to słucham cię, bo ja nie wiem, nie znam się, to powiedz pan. No i w ogóle zacznijmy od tego, jak wyglądała motoryzacja u zarania. Bo to wiadomo, wszystkie wynalazki wzięły się z lenistwa, no bo taki koń na przykład musiał mieć owiec, czy tam jakieś siano, czy cokolwiek, chociaż tam marchewkę, żeby trochę pomachał kopytami i zawiózł tam jakiegoś XIX-wiecznego gościa z punktu A do punktu B. A ponieważ konie czasami hodowały tam w miastach, były tam w jakichś komórkach, konie nie były też tak szybkie, no to ktoś wpadł na pomysł, że co by było, gdyby pociąg postawić na ulicy. No i tam kombinowano przez cały XIX wiek, jak tu zrobić maszynę jeżdżącą po ulicach. No i doszło do tego, że w końcu tam Benz pod koniec XIX wieku i jednocześnie wielu tam innych, są co do tego tam różne opinie. Amerykanie twierdzą, że u nich tam były pierwsze auta, Francuzi, że u nich, a Niemcy, którzy mają najwięcej zawsze do powiedzenia, twierdzą, że u nich. No i oficjalnie się przyjmuje, że ten Benz tam przed ostatnim dziesięcioleciem XIX wieku zbudował pierwsze auto, trzykołowe. Niemcy zawsze kombinują, u nich auto nawet są nie do końca autami, zwłaszcza te pierwsze. Słuchaj, no to być może były 4 koła były opodatkowane. W sumie nie zdziwiłbym się, bo tam wciąż jeszcze duch Bismarcka szalał w tym okresie, jeśli nie sam żywy Bismarck osobiście. Kiedy? No koniec XIX wieku to no jeszcze tak. Bismarck chyba był wiecznie żywy tam. Duch, tak. Bismarck pewnie też żył, ale już u władzy nie był w samej końcówce. A, racja. No to się dowiedzieliśmy tutaj. Jedną wątpliwość historyczną rozwiązaliśmy. Bismarck nie był wiecznie żywy u władzy. No i auta się tam rozwijały dosyć szybko, bo to były czasy, kiedy jeszcze nie było biurokracji i koncernów, które blokowały rozwój, o tym powiemy później. I zgadnij, ile było koncernów w 1900 roku na świecie, które produkowały samochody. No bym się spodziewał, że ze 400 firm albo i więcej. Otóż nie. To nawet było w czołówce jakiegoś filmu o właśnie produkowaniu samochodu, takiego sensacyjnego z lat 90., że w 1900 roku ponad 3000 koncernów było samochodowych, które ze sobą konkurowały i robiły po kilka rodzajów samochodów nawet. Można, prącie bardzo. No, to właśnie było efekt tego, że no, była duża wolność. I to działało tak długo, dopóki nie zaczęły się te produkcje taśmowe. Wtedy te koncerny zmieniły tam na przykład się na koncerny, które produkowały tramwaje, ciężarówki, te jakieś wozidła takie, co teraz się przybudowie autostrad na przykład stosuje, pługi na przykład śniegowe, albo jakieś maszyny takie do jeżdżenia po zmrożonej powierzchni. To tam się rozwinęło w 1000 różnych rzeczy, bo na początku głównie na samochodach się skupiono. I co najlepsze, w tych 3000 ponad firm było ponad 300 firm, czyli 10% produkujących auta elektryczne. I teraz dlaczego? Bo na przykład mało kto wie, że prędkość 100 km na godzinę pierwszy raz przekroczono we Francji w 1899 roku i zrobiło to auto elektryczne, ponieważ spalinowe by nie było w stanie nawet osiągnąć znacznej części tej prędkości, bo auta spalinowe psuły się w 1900 roku średnio co 25 km, były trudne w obsłudze, człowiek się uważał jak przy paleniu w piecu, przy rozruchu takiego auta i na dodatek miały mały zasięg, to jest jak na ironię w tej chwili, bo obecnie się mówi, że auta elektryczne mają mały zasięg. I na przykład takie firmy, zaraz tutaj sobie przytoczę na podstawie swojej ściągawki, auta elektryczne, na przykład firma Antony, Studebaker, Detroit, Edison, Baker, to jest tylko kilka marek, które były znaczące w branży aut elektrycznych i właśnie te auta były proste w obsłudze w przeciwieństwie do spalinowych. Na przykład reklamowano, że to są idealne auta dla kobiet, ponieważ ogólnie auta kupowali bogaci ludzie, no to jak już bogaty człowiek kupił auto, prawda? No to jego bogata żona też sobie chciała pojeździć, no to nie będzie się kobiecina z korbą męczyć i cała jak po paleniu, wiesz, w piecu węglem będzie umodusana, jak to auto tam strzeli z gaźnika, no to wiesz, w elektrycznym, zgadnij jak odpalone auto elektryczne. No nie wiem, spalinowe to na korbkę, dzięki czemu teraz mam, zamiast czego teraz mamy rozruszniki takie elektryczne, a w które też działają jak korbka, a elektryczne, nie wiem, na popych, czy na nie, guzik? Nie, no guzik, po prostu był guzik. To były pierwsze auta na guzik, co wróciło po 100 latach z powrotem do łask. W ekskluzywnych autach, na przykład w BMW, w Rolls-Royce się zapala na guzik, z na przykład z czytnikiem linii papilarnych, to wtedy był czerwony guzik na przykład w autach Edisona i się wciskało czerwony guzik i auto nagle jechało. Po prostu cud, bez kręcenia korbą, bez ubrudzenia się, bez ryzyka, że auto się popsuje po 25 km statystycznie. I te elektryczne auta miały większy zasięg, większą dynamikę jazdy i dodatkowo były proste w obsłudze i jeździły praktycznie przy każdej pogodzie, bo akumulatory były tak prymitywne, że nawet na mrozie chodziły ówczesne. Oczywiście wiadomo, że te silniki miały moc 3 konie mechaniczne, 4, 5 maksymalnie, więc no w tamtych czasach nawet akumulatory takie, wiesz, w stylu z malucha sobie dawały radę, tylko że problem powstał wtedy, kiedy auta spalinowe nadgoniły ten dystans, ale to może w dalszej części audycji, czy od razu to kontynuujemy? Dawaj wszystko jak leci. To jak leci. Jak ci pasuje. Bo problem powstał taki, że auta spalinowe stały się coraz mniej awaryjne. Ale Edison i na to znalazł sposób, bo jak auta spalinowe i elektryczne miały powiedzmy już w 1910 roku podobny zasięg i do tego jeszcze już były coraz mniej awaryjne te spalinowe, więc konkurowały, a paliwo możesz nalewać ciągle, a akumulator niestety nie. To Edison spadł na genialny pomysł, że czemu nie robić pakietów akumulatorowych i powiedzmy między tymi, tam wtedy chyba 200 firm jeszcze działało, później spadło do 100, a później wszystkie upadły i się przemianowały na inne. W każdym razie jak było jeszcze te 200 firm niecałe, to wpadli na pomysł, żeby zrobić standardowe pakiety akumulatorów do wszystkich marek. Że po prostu podjeżdżasz autem elektrycznym na stację, podjeżdża, wiesz, taki podnośnik, ściąga te akumulatory, wymienia na inny pakiet, jedziesz dalej w pełen zasięg tych akumulatorów. Tylko koncerny paliwowe już wtedy się zaczęły, wiesz, takie ekipy trochę socjalistyczno-mafijno-faszystowskie zbierać, czyli to, co mamy w tej chwili wśród tych koncernów paliwowych i motoryzacyjnych, i stwierdziły, że stacje, które chcą te pakiety u siebie mieć, to nie będą miały tylu bonusów, albo będą miały mniej paliw dostarczane. I w ten oto sposób pomysł Edisona spalił na panewce, a obecnie się wciąż wciska kity, że auto elektryczne musi się szybko naładować, zamiast po prostu wymienić akumulator i jedziesz dalej, tak jak, wiesz, kaucja za butelkę. Wypijesz, wiesz, z butelki tam winko, a butelkę oddasz. No, zwracam zawsze na to wielką uwagę, czy butelka nie jest zwrotna. No i tak samo byłoby z akumulatorami. Jakby na każdej stacji były pakiety akumulatorów do wymiany, to ludzie by zapłacili raz kaucję, a później tylko wymieniali. Zostawiam te akumulatory tu. I ktoś mówi, że to jest niemożliwe, bo to tak tam tłumaczono, że to przecież to niemożliwe. Jakieś kajaki, jak pływasz albo rowery wypożyczasz, to też z miejsca na miejsce się przenoszą i czy ktoś z tego powodu rozdziera szaty na Mazurach, że kajak z Augustowa znalazł się, kurczę, tam w Suwałkach? No nie. Bo ktoś inny przepłynie z Suwałk do Augustowa i inny kajak zostawi tam, więc pomysł Edisona był genialny, ale niestety komuś zależało, żeby go nie zrealizować i to nie weszło poza fazę eksperymentalną. No i w 1913 roku to jest taki już definitywny koniec aut elektrycznych. I wtedy to się skończyło na dobre, ponieważ Fordy się sprzedawały coraz lepiej, auta elektryczne nie weszły w produkcję seryjną i no, nastąpił duży rozdźwięk. I od tamtej pory auta elektryczne to są traktowane jako jakiś wymysł ekologów zamiast coś logicznego i prostego w warunkach miejskich. To moim zdaniem jest słuszne. Ja nie ze względów ekologicznych chcę auta elektryczne zawróciły, tylko ze względów ekonomicznych, ponieważ prąd jest wciąż jednym z najtańszych źródeł energii i ciężko go opodatkować, ponieważ można go produkować nawet samemu. No jak to ciężko opodatkować? No przecież prąd jest jednym z najbardziej opodatkowanych rzeczy. O ile można prąd nazwać rzeczą. Prąd możesz produkować na milion sposobów, a paliwa niestety nie wyprodukujesz sobie w domu. Przynajmniej nie w prosty sposób. Prąd jest czystą energią. Tak jak wtedy były auta, gdzie się upierniczyłeś po prostu jak palacz, wiesz, na Titaniku, żeby go uruchomić, a tu wchodziłeś do auta, było czyściutkie, silnik był, wiesz, zgrabny, akumulatorki, wszystko czysto, guzik jedziesz. To jest potęga samochodów elektrycznych. Czysto, prosto, zrywnie i jeszcze tanio na dodatek. Tylko trzeba po prostu kapitalizmu do tego XIX-wiecznego najlepiej. No dobrze, no i co dalej? No chyba nie tylko samochody elektryczne. Jakie tak, są inne alternatywy? Tak, no bo auta elektryczne skutecznie zepchnięto z rynku, natomiast gazu już tak łatwo nie dało się, ponieważ wyobraź sobie, że pierwszy diesel na świecie był napędzany olejem z orzeszków ziemnych, to tak a propos biopaliw, natomiast pierwsze silniki, na przykład takie stosowane w przemyśle, czterosuwowe, nie były napędzane paliwem, ponieważ było brudne. Powszechnie uznawało się, że nafta i te paliwa takie z ropy są brudne, więc napędzano na przykład gazem tym do latarni albo czystym metanem. Dobrze, kreator, przerwę ci, dzwoni telefon. Halo, halo, halo, Dariusz. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Chciałbym się tu oczywiście nie zgodzić, że prąd jest czystą energią. Zależy się, z czego się tę energię uzyskuje. No to jest prawda. Tak, oczywiście. Ale popatrz, Clarkson kiedyś się słusznie z tego śmiał, jak ty, ale później stwierdził, że skoro elektrownia jest powiedzmy 50 mil od miasta i ma bardzo wysoką sprawność, to lepiej po prostu kablami ten prąd do miasta brać, a syp niech się tam gdzieś na peryferiach powstaje z tej elektrowni, która zresztą ma wysoką wydajność. Kreatorze, ale czy zdajesz sobie sprawę, że jesteśmy przed blackoutem? Nasza sieć energetyczna jest, prawda, przeciążona. No prąd tak. Drożeje, a cóż za problem, jedzi sobie na olejku roślinnym. A o tym jeszcze będziemy. Dojdziemy do tego, dojdziemy. Będziemy ale są jeszcze naprawdę dużo lepsze, moim zdaniem, rozwiązania. Dariusz, będziemy jeszcze mówić o tych biopaliwach i innych tego typu rzeczach. A to, że jesteśmy przed energetycznym, jak to się wyraziłeś, blackoutem, co jest bardzo fajnym określeniem, Szkoda, że z angielskiego, bo język polski bardzo bogaty i określenie 22 stopień zasilania też już przerabialiśmy. I o tym już mówiliśmy i jeszcze do tego tematu kiedyś w przyszłości wrócimy. Bardzo dobrze, że to poruszasz, bo to faktycznie nas czeka. Stan naszej energetyki jest tragiczny. Tutaj mam, że ten, ogólnie paliwa to nie tylko problem Polski, bo w Norwegii też jest drogo, a na przykład w Norwegii jest bardzo rozwinięta sieć energetyczna i tam na przykład auta na prąd by moim zdaniem się doskonale sprawdziły w takiej Norwegii. Gdyby oczywiście nie byli tak socjalistyczni. No, bo to jest inny problem, że u nich po prostu jakby ktoś na przykład na stacjach paliw zaczął akumulatory sprzedawać albo pakiety na kaucję, no to by zaraz się ktoś dowalił, że czemu w pomieszczeniu na akumulator nie ma wentylacji, bo przecież tam może się coś zbierać z opary z kwasów czy coś, znając życie. Czmunów tam puszczać? Na terapię? Grupową? Co? Dariusz, jeszcze jakieś pytanie, wniosek? Zasadniczo nie, ale jeżeli będziecie o oleju roślinnym, to prawda, chciałbym wtrącić parę. Okej, okay, no to dojdziemy do... Za 30 minut dojdziemy do tego. Dobrze, to ja się połączę. Okej, okay, dzięki, tymczasem. No tak. I kontynuuj. Skończyłeś na tym, że paliwo z olejów kopalnych było uznawane za brudne, dlatego zaczęto używać gazów. Nie, nie, po prostu to było naturalne, że jak na przykład był silnik, który musiał pracować przez całą zmianę, bezawaryjnie, bez stuków, jakichś, wiesz, wybuchów, że tam zadymił całą salę, no to na przykład robiono silnik czterosuwowy, na przykład benza, albo tam Opla, czy jakiegoś innego dużego producenta, na przykład Skoda. Skoda, wbrew temu, co się o Czechach tam w Polsce śmieją, to Skoda produkowała turbiny, jakieś tam maszyny takie zaawansowane technicznie, gdy my jeszcze tam niemal, wiesz, walczyliśmy w pierwszej wojnie światowej, czy tam jakieś scoutingi zakładaliśmy, więc ogólnie Skoda była jedną z najbardziej zaawansowanych technicznie firm, które właśnie silniki na gaz produkowały. I to był metan i gaz ten do latarni, taki z koksowania węgla powstający jako produkt uboczny. I te silniki, one mogły pracować wiele godzin, były równo pracowały, miały wysoką wydajność i były dosyć dużej mocy, bo na przykład turbiny Skody niektóre miały po 1000 koni mechanicznych, a one były budowane na przełomie wieku. Czy tam te turbiny benza, czy jakieś silniki czterosuwowe benza, które tam były w fabrykach, to one miały po 250 koni, 300. I to było w czasach, kiedy samochody miały po 10 koni mechanicznych. Także paliwo a gaz można było... To ja nawet w Bobie mam więcej. Słucham? Bobkiem jeżdżę, to w Bobie mam nawet więcej tych koni mechanicznych. No tak, tak. No bo ówczesne auta były naprawdę chucherkami i na bardzo brudnym paliwie jeździły. Były bardzo niezawodne, bo to paliwo miało tyle brudów, że po prostu musiały być takie. I w latach 70. ten pomysł, żeby z powrotem wrócić do gazu, to nawet w PRL-u był przemyślany. Na przykład ale mi się złożyło w Przemyślu właśnie, miałem na myśli, tego przemyślany. W Przemyślu w latach 70. próbowano stosować metan do napędzania żuków i dostawczaków różnych. Sprężony, tylko że wtedy butle nie były tak zaawansowane i pomysł upadł. A w międzyczasie jeszcze na zachodzie pierwsze próby z gazem propanem butanem były i też z metanem. W końcu doszli do wniosku, że skoro propan butan jest przerabiany na stan ciekły bardzo prosto, no to lepiej zrobić auto na ten propan butan. I to się przyjęło. Zresztą tu jest też dowód na to, że Polacy nie są gęsiami, bo na przykład zgadnij, która firma jest trzecim producentem tych systemów napędzania aut płynnym gazem. Nie wiem. Firma z... z Białegostoku. Ale nazwy nie mogę sobie przypomnieć. Prawie firma z Białegostoku jest trzecim na świecie dostarczycielem instalacji gazowych do LPG, do aut. I na przykład w Brazylii sprzedali chyba ileś set tysięcy tych instalacji, w Stanach też i ogólnie nawet Tajlandia, chyba Singapur i ktoś tam jeszcze od nich kupuje te instalacje, także możemy się tym pochwalić, że tutaj wpływamy nie tylko na ekologię, bo to jest efektem ubocznym, tylko po prostu pozwalamy mniej podatków płacić tym złodziejom, dzięki temu, że mamy instalację na gaz. Także złodziejem nie dostanie. Ale nie bój, nie bój. Nie bój, nie bój. Kas drożeje, ja wiem. Widzę na stacji. Jeszcze podwyższą. Jak jest zysk z takiego LPG? Tutaj kiedyś artykuł o tym pisałem i przy ówczesnych cenach sprzed 4 lat, no to zyski po przejechaniu 100 tysięcy kilometrów to były rzędu, powiedzmy, 10 tysięcy złotych po 100 tysiącach kilometrów. Natomiast obecnie sądzę, że przy rosnącej cenie i paliwa, i gazu to pewnie będzie podobnie. Także 10 tysięcy złotych przy 100 tysiącach kilometrów. To jest tak mniej więcej możliwe. Jak już jesteśmy przy gazie, no to oczywiście mamy też sprężony gaz ziemny. Tu jest ten problem, że w Polsce jest mało takich stacji, tak jak stacje propanu butanu, czyli LPG potocznie zwanego, są wszędzie niemal. Jest stosunkowo nawet tanie, jak się na przykład znajdzie jakieś stacje typu Auchan, czy jakieś tam Carrefoury, czy inne tego typu stacje, gdzie gaz ciężko i tak jest ochrzcić, no to można tam tankować bez większego ryzyka. No i 10 tysięcy można oszczędzić. A natomiast na metanie można oszczędzić 14 tysięcy złotych na 100 tysięcy kilometrów. Tylko że stacji z metanem jest 20 chyba 5 w Polsce. Także LPG 10 tysięcy, CNG, czyli sprężony metan 14 tysięcy. Tylko że sprężony metan drożeje po prostu za każdym razem. Także tutaj występuje ten problem, że niedługo osiągnie on cenę gazu LPG, no i wtedy cały zysk z tego, że mamy metan, to jest stracony. Tylko oczywiście LPG ma swoje wady, prawda? Obniża żywotność silnika, więcej oleju, ten samochód używa tam nieznacznie, ale jednak. No i ogólnie auto chodzi to głośniej, co by nie mówić, także to ma swoje wady. A poza tym, jak ktoś ma ciężką nogę, to często w Polsce widuje na ulicach, że ktoś ciśnie do dechy tam ze skrzyżowania zamiast poczekać, bo i tak jest czerwone na następnym skrzyżowaniu, więc po to się spieszyć. Ale oczywiście no taki przeciętny dresiarz szybko wykończy silnik na gaz, no bo ciężka noga powoduje 5-krotnie szybsze zużywanie się silnika. Wiedziałeś o tym? Nie wiem, w ogóle nie znam się na temacie. Przykro mi. No, w każdym razie, jak ktoś ma ciężką nogę, to LPG mu skutecznie zarwnie silnik, bo widziałem takie zdjęcia, że był chyba Volkswagena silnik i był Volkswagen, który przejechał 200 tysięcy kilometrów na gazie przy spokojnej jeździe i na gazie przy takiej bardzo agresywnej. I ten po 200 tysiącach na agresywnej jeździe miał stopień zużycia prawie jak po milionie. Po prostu ten tłok był zjechany do zera. Cały czarny, nadpalony, tam wymęczony, wszystkie tam pierścienie poniszczone, wszystko. Także silnik był w zasadzie do wymiany. Po 200 tysiącach kilometrów na gazie przy dynamicznej jeździe. Także jak ktoś kupi stare auto na gazie, to niech uważa od kogo. Bo może być problem. No i jeszcze co my tu mamy? Mieliśmy już LPG, CNG, jeszcze jest płynny gaz ziemny, czyli liquid natural gas, LNG. Tylko że wymaga to butli kriogenicznych, podobnie jak przy metanie żywotność silnika, bo LPG żywotność silnika maleje, a przy metanie żywotność silnika się nie zmienia albo rośnie. Ponieważ ten gaz jest dużo czystszy, lepiej się spala, ma wyższe tam parametry i do tego nie zmywa tak oleju z ścianek silnika. Także metan jest dużo lepszym paliwem, zresztą moim zdaniem jest to paliwo przyszłości. Natomiast no, widzimy, jak to w Polsce wygląda, podnieśli akcyza na metan, no i wkrótce się może okazać, że będzie tak samo drogi jak LPG, a perspektywy rozwoju stacji są żadne, zwłaszcza tych na ciekły metan, więc sądzę, że to jest niestety ślepa uliczka w Polsce, mimo że w Brazylii czy we Włoszech metan się dosyć dobrze przyjął, ponieważ jest dużo tańszy. I dzięki temu można jeszcze mniej podatków zapłacić tym złodziejom i rządu. No, także w latach 70. to zaczęło wracać do łask. Obecnie auta na gaz są praktycznie na każdej ulicy, przynajmniej w Polsce i w Rumunii, ponieważ najbardziej ludzie oszczędzają. To co, wrócimy może do historii aut, czy powiedzmy inne paliwa? No nie wiem, co, jak ci wygodniej. Twój konik. Ja bym może wrócił do historii aut, ponieważ kiedyś bardzo na innowacje stawiano, mimo że liczba koncernów bardzo szybko zmalała wraz z rozwojem, co stało się zachętą do tworzenia różnych klik i takich mafijnych układów między tymi koncernami, że już nie wprowadzano tak chętnie innowacji typu pasy, poduszki powietrzne, jakieś tam ekonomiczniejsze silniki, to wszystko trwało bardzo wolno i najczęściej było wymuszone tym, że ktoś zaczął procesy wykaczać za to, że na przykład wyleciał przez przednią szybę i sobie połamał wszystkie nogi. No, tak więc, gdy było tych koncernów już nieco mniej, ale jeszcze wciąż stawiono na nowoczesność, to był sobie taki czeski koncern Tatra. Kojarzysz? Nie. No przykro Tatra mi, no, ja nie jestem... Ja nie jestem od technicznych rzeczy specjalistą za bardzo. No, w każdym razie w 1934 roku i w 5 wprowadzono to w życie, powstał taki samochód Tatra 77A. Kto się interesuje motoryzacją, może wpisać w Wikipedię i mu wyskoczy całkiem kosmicznie wyglądające auto. To był pierwszy samochód, przy którego konstrukcji, to był masowej produkcji samochód, bo przedtem były opływowe samochody, ale to był pierwszy masowo produkowany. I opór powietrza był taki jak w Beskidzie, czyli 0,21. No i to jest opór powietrza lepszy niż większość obecnych aut ma, samochodów osobowych. Napędzane to było silnikiem V8. I ten patent ukradło później Porsche, produkując Garbusa i ten flagowy Porsche 911 na przykład. I mało kto wie, ale czeska Tatra była pierwszym samochodem seryjnie produkowanym w Europie, który przekraczał prędkość 100 mil na godzinę. W 1934 roku. Jak na przykład się o tym Niemcy dowiedzieli, to byli strasznie zbulwersowani, że to nie oni takie auto jako pierwsi zbudowali. Na salonie takim w Genewie, to na przykład amerykańscy reżyserzy science fiction kupili 24 te auta, żeby... Halo, halo? No i znowu wywaliło kreatora. Dzisiaj coś parszywie wygląda ten internet. Przykro mi. A mówicie Europa! A kiedy nastawimy mleko na zsiadłe, to skąd tu wychodzą garbate karzełki? Piszczają nam do garnku. Mówiłeś o Hollywoodzie. O. Jesteś już? Halo? No jestem, nie mówię, że mnie znowu wywaliło. No wywala, no dzisiaj jakoś tak, nie wiem. Czy pozdrawiamy to panów tutaj, którzy nas słuchają? Ja poproszę herbatę, bo mi zaraz tu gardzę. O właśnie, no, tak. Pozdrawiamy, naprawdę lubimy panów. Tylko proszę tam pozwolić dokończyć, bo dzisiaj temat taki łagodny przecież, no. Mało polityczny. Mało, chyba, niepolityczny że... wcale, no. Pozdrawiamy. Słuchacze też tutaj na czacie machają rączkami. Mam nadzieję, że pomachają. Dobrze. No to mów. Zacząłeś, że Hollywood coś tam kupił. Filmowcy kupili ileś tam sztuk. Czyli to, 24 auta kupili filmowcy z Hollywood, żeby były do filmów science fiction. No. Te auta, ponieważ tak nowocześnie wyglądały, no i Czesi, ponieważ wprawdzie budowali dosyć intensywnie drogi, ale wąskie przed wojną, ale to... Oj. No właśnie, znowu coś nie tak. A mówicie Europa! A kiedy nastawimy mleko na zsiadłe, to skąd tu wychodzą garbate karzełki? Piszczają nam do garnku. Halo, kreator? No jestem. Co tym razem? Dokąd doszedłem? No znowu doszedłeś, że w filmach futurystycznych i science fiction i się skończyło. Halo? Jesteś... Nie wiem, to jest czy u mnie, czy u ciebie. W ogóle cię nie słychać, kreatorze, no cóż. No to mamy dzisiaj problem. W takim wypadku to ja się odniosę do konspektu naszego i w jaki sposób będę musiał prowadzić to. Halo? Halo, kreator? No jestem. Jesteś już. No miejmy nadzieję, że to już ostatni numer dzisiaj, który... Nie wiem, to wszystko zależy po prostu od tego, u kogo internet szwankuje. Jak u mnie, no to można tylko winić tego dostawcy dziadowskiego i tyle. A jak u mnie, to też. Także mamy w nosie dostawców, agentów, wszystkich, my robimy swoje, lecimy dalej. Czyli co, znowu po prostu zatrzymaliśmy się na tym, że filmowcy kupili i mnie przerwało, tak? Jak tak. Mówicie, jak się Niemcy na to zapatrywali. No to jak się Niemcy na to zapatrywali? Dobra, to może powiem jeszcze raz, bo chyba się nie dogadamy, w którym miejscu urwałem. Dobra, no to 24 auta kupili filmowcy ze Stanów w Genewie na wystawie, jak zobaczyli te czeskie auta i później musieli Czesi wyprodukować nową partię, żeby dziennikarze mogli się przejechać. I potajemnie Czesi te auto zawieźli do Niemiec, żeby na tamtejszych autostradach przetestować, czy faktycznie ono wyciągnie 100 mil na godzinę, tak jak wyliczano. Tam osiągnęło chyba 155, czyli naprawdę niedaleko. Także respekt dla Czechów, że zbudowali auto o tak niskim współczynniku oporu powietrza 0,21 i jeszcze na dodatek pokazali, że są najlepsi w Europie, jeśli chodzi o budowę aut osobowych z silnikiem V8. Także tutaj się na czacie śmieją, żeby zmienić temat. To wtedy przestanie rozłączać. Ten temat jest chyba najmniej polityczny, jaki tylko dało się w konserwie zrobić, tak dla odmiany, także no. Z tyłu umieszczony był silnik V8, tam jeszcze były takie bajery typu właśnie te zaawansowane zawieszenie, chyba tam samo kolumny matry, co ona, bo nie jestem aż takim znawcą motoryzacji. I co ciekawe, żeby, ponieważ drogi były kiedyś słabo oświetlone, to Czesi wymyślili, że jak się skręca, to był trzeci reflektor, który świecił tam, gdzie się zaczyna skręcać kierownicę. Teraz ten pomysł znowu wrócił, prawda, w ekskluzywnych autach typu tam Audi czy Mercedes, także Czesi wyprzedzili jak Leonardo da Vinci swoją epokę o wiele lat. Zresztą w latach 50. Porsche musiało wypłacić czeskiej Tatrze chyba 200 tysięcy dolarów odszkodowania za to, że bez płacenia za pomysł chyba zerżnęli ten system mocowania silnika z tyłu. Ale nie jestem pewny, to zasłyszałem tylko te informacje. Także to jest taka propos rozwoju. No i w Europie, w środku Europy szło takie cuda robić kiedyś. Zresztą w Stanach po wojnie też bardzo malało zużycie paliwa. Mimo tego, że wtedy paliwo było tanie, na przykład w 1950 roku auta osobowe, nawet te duże krążowniki, które paliły po 15 litrów. Także to już o sporo zmniejszono to spalanie względem na przykład palenia 40 litrów, jak to było powiedzmy przed II wojną światową, w latach 20-30. Wtedy auta paliły 40 litrów benzyny, także to naprawdę dużo. Zwłaszcza te takie bardziej szybko jeżdżące. A w latach 50. do 15 litrów, już gdzie nie, gdzie dało się zejść. We Włoszech te auta typu tam 500 czy angielskie Mini, to w latach 60. to już tam schodziło nawet do 6-7 litrów. Później w latach 80. do 5 litrów zeszli. W latach 90. pierwsze samochody się pojawiły w Japonii. One nie weszły w Europie do użycia, które paliły między 2 a 3 litry. Także widzimy, że postęp jest cały czas, tylko że on nie jest już tak powszechnie obecny na europejskich drogach czy amerykańskich. Po prostu tych aut się nie dopuszcza do ruchu. Tak samo hinduskich aut się nie spuściło tych tanich, bo one też mało palą, są za tanie i jeszcze by tu zrobił konkurencję. Także... No oczywiście, bo są cła zaporowe, zamiast pozwolić wolnemu rynkowi na swobodną konkurencję, która by była korzystna dla wszystkich tak, konsumentów. Tak, bo by zmusiła duże koncerny do działania, a duże koncerny sobie osiadły na laurach i na przykład Hindusi naprawdę tanim kosztem zrobili auto, które pali tyle co japońskie, jakieś mega eksperyment sprzed powiedzmy 20 lat, no bo kiedyś palić 2-3 litry paliwa to był naprawdę wyczyn, bez tych komputerów, bez jakichś tam cudów, niewidów. No właśnie. Zrobiono auto, które pali 3 litry, te Tata Nano, i ono nie jest wprowadzane do ruchu poza Azją praktycznie. W Ameryce i na tym coś polega tam ekologia, na oszczędności właśnie. Że się oszczędza paliwa, oszczędza się opakowania, oszczędza się różne tego typu rzeczy, składniki produktów, czy też trwałość tych produktów wydłuża, a tymczasem w tym korporacjonizmie i socjalizmie, jakie panują u nas, wszystko jest postawione na głowie i zamiast oszczędzać, to się mówi o ekologii, a nie działa ekologicznie. Ekologia to jest coś, co jest zupełnie związane z kapitalizmem. To jest wręcz istota kapitalizmu, że oszczędza się i dzięki temu nie zużywa się surowców tylu, nie tworzy się tylu śmieci, nie zanieczyszcza się środowiska, bo się oszczędza i... No, kapitalizm, esencją kapitalizmu jest to, żeby oszczędzać. Po prostu auta zmniejszały spalanie, zmniejszały zasięg przez tyle lat, a teraz nagle nie widać tego efektu. Jak ktoś wybiega za bardzo przed szereg, jak na przykład Czesi z kodą Green Line, też to auto nie jest tak sprzedawane, jak powinno być, a pali już to od 2 litrów i to jest auto dostępne do Europy. Skandal. Nie? Także Skoda też tutaj powoli idzie w oszczędność, czym zresztą Niemców zirytowało, bo niemieckie diesle to tak poniżej 3 litrów nie schodzą, a Czesi zeszli do 2 litrów z groszami. Także no, naprawdę tutaj Czesi znowu pokazują klasę, tak jak przed wojną technologiczną, także kibicuję im. Ja wprawdzie nie jestem fanem aut na diesla, ale jak diesle będą paliły 2 litry, to chyba sobie kupię inną system. Jednak oszczędność przede wszystkim. No. Także Skoda Greenliner, tutaj zrobimy reklamę, mimo że nam nikt za to nie płaci. I te auta palące 2-3 litry. No to tam Tata Nano pali 3 litry, też nie chcą ich wpuścić z Europy. Podobnie jak japońskich aut miejskich, też nie chcą wpuścić do Europy. Ciekawe dlaczego. No i teraz dodajmy, powiedzmy, zgadnij, o ile między 1980-90 a obecnymi czasami wzrósł zasięg prototypów, takich, wiesz, co są nastawione na to, żeby jak najwięcej kilometrów na litrze paliwa przejechać. No to myślę, że 100 lat minęło, ponad... Nie, w ciągu ostatnich 25-30 lat. W ciągu ostatnich 20 lat. Bo mi się zrozumiałem, że od 1800, od 1990 do teraz, to przez 20 lat to mogło to być, no powiedzmy, 10 razy. I co teraz? Nie, no aż tak, to nie przeceniajmy tego, skoków technologicznych. Pamiętam to nawet osobiście, ale znalazłem też to w tych jakichś internetowych tam zasobach, że 20 lat temu jakieś auto w Australii na tym takim konkursie, ile na 1 litrze przejedzie, to 2000 kilometrów osiągnęło i to był wielki sukces, w ogóle tam jakieś elektronika, cudawianki. A jeszcze w tamtym roku, czyli to był 2010, widziałem w ciekawostkach, o dziwo nawet chyba na Onecie, czyli czasami coś mądrego się tam trafi, że jakieś auto, też właśnie nastawione na maksymalny zasięg, osiągnęło 5,5 tysiąca kilometrów przejechanych na 1 litrze paliwa. Takiego konwencjonalnego paliwa, czyli benzyna, czy coś w tym stylu. Także auta osobowe w tym czasie nie zyskały praktycznie zasięgu wcale. Takie, wiesz, wybiegające powiedzmy, no bo w latach 90. były samochody, które paliły 3 litry, tylko że ich było mało, a obecnie auta, które palą najmniej, dalej palą 3 litry, także to jest podejrzane, nie sądzisz? Że jak ktoś się nie schodzi poniżej tego pułapu, mimo że są technologie, są możliwości. No ale trzeba kupować, pracować, kupować. Trzeba. No to taki agent, były agent KGB kiedyś fajnie w filmie, takim dokumentalnym w zasadzie wykładzie, skwitował, że współczesny kapitalizm jest w ogóle postawiony na głowie w stosunku do tego, co było, bo kiedyś, jak się kupowało, to musiało być dobre. Było nastawienie na jakość. Tak samo nikt nie mógł reklamować czegoś, że kupujesz coś i oszczędzasz kupując, no bo też tak nie może być. Że kupujesz i oszczędzasz. Kupujesz i wydajesz, możesz mniej wydać niż w konkurencji, a nie, że kupując oszczędzasz, bo to jest absurd. Także, no, się robi socjotechnikę zamiast jakością zdobywać klienta. No, także doszliśmy do tego, że można zmniejszać też samo zużycie paliwa nawet w konwencjonalnych silnikach. Nie trzeba przerabiać ich na gaz, na jakieś inne cuda. Także już samo to daje postęp, że można dużo taniej jeździć, mniej zasobów zużywać. To jest bardziej ekologiczne, także niech ekolodzy się zamiast przypinać do kominów elektrowni, i to jeszcze najczęściej są to chłodnie kominowe, które ten palewo nam produkują, to niech się przytną do jakiegoś koncernu, który nie chce wpuścić konkurencji na przykład na rynek. Albo niech się przytną w Brukseli, że czemu nie ma hinduskich aut na rynku, które mało palą, japońskich. No, jeszcze tutaj do gazu uzupełniając, było w czasie II wojny światowej takie coś jak Holzgas, prawda? I tutaj jest taka fajna strona drewno-zamiast-benzyny.pl i warto się tam zapoznać, ponieważ to jest sposób taki trochę partyzancki, jak zrobić z drewna, gazyfikować i napędzać tym auto. Oczywiście to jest problematyczne, ale to nie tyle bym w autach na przykład coś takiego widział, co można generatory prądu na ciężkie czasy tym napędzać, ponieważ w domu łatwiej taką instalację sobie zmontować i dużo łatwiej napędzać na przykład jakąś prądnicę zasilaną powiedzmy silnikiem spalinowym, czterosuwowym czy coś w tym stylu. Dlaczego na koniec zostawiłem takie mega ekologiczne rzeczy jak auta na wodór, na ogniwa paliwowe i hybrydy? Bo uważam, że to jest ślepa uliczka. Bo na przykład wożenie samochodu, znaczy jechanie samochodu, który ma dwa silniki i podwójny system zasilania, uważam za marnotrawstwo. Samochód jest po to, żeby miał jeden, maksymalnie dwa źródła napędu i to jeszcze najlepiej sprzężone, a nie, że są dwa silniki w ogóle, które ważą swoje i jeszcze są osobno zasilane, mają swoje generatory, tam magazyny znaczy się energii. Także to jest dla mnie absurd, że trzyma się jednocześnie i prąd, i paliwo. Albo to, po prostu może być jakaś przemiana, ale nie może być marnowania po prostu zasobów na to, żeby auto jechało. Także uważam hybrydy za absurdalne. Tak samo ogniwa paliwowe to są ślepa ulica moim zdaniem i auta na wodę ogólnie są dla mnie trochę śmieszne. Ale ktoś, kto jest specem, może się z tym nie zgodzić, także no, nie będę tutaj się za dużo wypowiadał. Jeszcze została taka rzecz, której jestem entuzjastą, czyli auta na sprężone powietrze. Co to jest? Był sobie taki Francuz, który niestety chyba został przekupiony, bo to nie weszło do użycia. W każdym razie w czasach, kiedy jeszcze nie był przekupiony, kontynuował pomysł polskiego inżyniera mękarskiego z połowy XIX wieku, żeby napędzać pojazdy siłą sprężonego powietrza, czyli tak zwany napęd pneumatyczny. I ów inżynier sobie wymyślił, że auto miejskie, czyli takie, które nie musi jechać jakoś super szybko, wystarczy 100 km na godzinę tego prędkości, można zbudować tylko opierając je o napęd pneumatyczny. Czyli jest powiedzmy w aucie butla, która ma ogromne ciśnienie i ta butla daje napęd małemu silnikowi o mocy powiedzmy 50 koni mechanicznych. I dzięki temu ten silnik może napędzać auto ważące powiedzmy 500 kg. Oczywiście tam się czepiano, że to auto może być niebezpieczne czy coś, ale ono zostało tak skonstruowane w stanie prototypy, że te butle dodatkowo jeszcze wzmacniały to auto, ponieważ to są bardzo solidne rzeczy, one muszą wytrzymać wielkie ciśnienie. Także no, tam chyba nawet kilkaset atmosfer wchodziło. I zasięg takiego autka na samym powietrzu maksymalnie 200 km wynosił. To było dosyć cwane, zwłaszcza, że w przeciwieństwie do pojazdów elektrycznych takie auto na sprężone powietrze można produkować naprawdę tanio. I ja jestem entuzjastą takiego rozwiązania, sam bym sobie chętnie kupił takie auto, tylko niestety mamy tak chory system w Unii Europejskiej, że wprawdzie ta firma dosyć sporo chyba dostała różnych nawet kasy z patentów, z różnych dotacji, niestety jakoś nie może wejść na rynek, o ile mi wiadomo. Firma bo nie spełnia pewnie jakichś tam norm tak, ubezpieczeniowych. Oni to spełniają, bo to jest i ekologiczne, i odporne na uderzenia, i ma poduszki powierzchni, ABS, wszystko tam jest. Natomiast problem jest chyba taki, że właśnie tak jak z tymi wymianami akumulatorów, nikt nie będzie chciał montować sprężarek powietrza powszechnie na stacjach, bo może to się wiązać z tym, że mu na przykład paliwa nie będą wystarczać. Albo na przykład jakieś inne niemiłe rzeczy mogą go spotkać. A poza tym jakoś ta firma, mimo że prototypy się sprawdzają, już wiele ludzi nimi jeździ, dziwnym trafem jakoś nie wchodzi to do użycia komercyjnie. Trzeba się zapisywać na te auta jak za komuny i tylko nielicznie je dostają. Także jest popyt, a jakoś mimo, że technologia jest w miarę rozwinięta, nie ma podaży. To jest dziwne, no bo jest zapisane chyba z 20 tysięcy osób na te auta, a wyprodukowali chyba z 1000, czy tam może 1500. Nawet już nie wiem, by się przestępnym interesować, bo już to auto miało i w 2010 roku wejść do użytku. W tym roku chyba miało wejść, a w końcu jakoś strona istnieje, tam sponsorzy są, patenty są, wszystko jest, tylko jakoś auta nie widzę na drogach wciąż. No, coś tam kombinują. Sądzę, że przekombinują i się skończy tak jak z autami elektrycznymi Edisona. No, to co było? Elektryczne, sprężone powietrze, gazy, benzyna, że można ją dużo mniej spalać. No i biopaliwo chyba jeszcze zostało. Właśnie, zostało biopaliwo. I tutaj zapraszamy od razu naszego słuchacza, który chciał dzwonić na temat. A ty, ja ogólnie nie jestem entuzjastą silników diesla, ale jeśli już powstały i ktoś chce tak skomplikowane konstrukcje rozwijać, no bo jednak to jest dużo bardziej skomplikowane auto niż tradycyjny silnik benzynowy, a tym bardziej na sprężone powietrze. Na sprężone powietrze auta to są w ogóle banalnie proste, bo ten silnik jest jednocześnie i silnikiem, i sprężarką do powietrza, bo możesz nie tylko go napełnić powietrzem, możesz go także zasilić prądem. Wtedy sprężone powietrze jest niejako magazynem dla prądu, poprzez to, że ta pompa zużyje energię po to, żeby sprężyć powietrze i wtedy auto na sprężone powietrze się staje autem na prąd. Także to jest genialne po prostu. Genialne w swojej prostocie i niezawodności. No ale no, diesle są zaawansowane technologicznie, ale starsze diesle są na tyle jeszcze proste, że na przykład można do nich wlać olej rzepakowy, olej słonecznikowy, jakie tam były jeszcze, olej po frytkach można wlać, to już są sprawdzone, nawet studenci chyba z Politechniki Gdańskiej kiedyś te wycieczkę po Europie zrobili. Oj tam studenci, wszyscy do diesli leją olej po frytkach i... Nie, olej opałowy leją. Opałowy też leją. Dobra, biopaliwo i dzwoni telefon. Halo, Darius. Witam ponownie. Cześć. Witam. Ja znam, prawda, sąsiada. On jeździ aktualnie na OR. I to jest czysto OR, 100%. Z tym, że problem jest taki, że gęstość jest ważna, bo w normalnej temperaturze jest za gęsty ten olej. Trzeba go, prawda, podgrzać. I albo tutaj wykorzystujemy energię elektryczną, albo z systemu wentylacji czerpiemy energię. A to ale... jest rozwiązanie w ogóle. To jest całkiem cwane rozwiązanie. Tylko, no, mów. No i jak możemy to uzyskać? No przez elektrozawór. Na początku jeździmy, prawda, na OM. Musimy mieć dwa zbiorniki. Na początku jeździmy na OM i na końcu. Tak, żeby na w okresie postoju zimnego silnika nie było OR w silniku. Drugą metodą jest też dolanie nafty, tylko że w okresie zimowym nafty musiałoby być aż 20%, co jest mało opłacalne i kosztuje trochę. No właśnie. Poza tym popatrz, to wymaga jednak kombinowania, na przykład takie auto na sprężone powietrze, to tak jak z prądem, wciskasz guzik i działa przy każdej temperaturze, także... Ale olej możesz mieć za darmo. Tak, to jest plus. To się zgodzę, bo możesz sam go wyprodukować na przykład. Niekoniecznie. No jak, no jak jesteś rolnikiem, możesz sobie sam go jako efekt uboczny na przykład otrzymać. Nie. Przyniosą ci go w zębach. I dlaczego? Rób za drobną opłatą. Dlaczego? No są, prawda, restauracje. No niektóre restauracje korzystają, co prawda, z frytury. To jest taki olej inny, stały, ale większość korzysta z oleju roślinnego i ten olej po przerobieniu się nadaje. Tylko trzeba go oczyścić mechanicznie, z paprochu, żeby, prawda, no, nie było problemu. No dokładnie. Jest masa ogłoszeń takich, przyjmę olej, kupię olej 50 groszy litr. Opłaca się. No bardzo się opłaca. Ja jestem entuzjastą takich pomysłów, tylko że ja pamiętam, jak dwóch rolników chyba z Kujaw zamknęli za to, że sobie właśnie zrobili taką mini oczyszczalnię do takich właśnie otrębów, jakichś śmieci olejowych. I robili właśnie z tego takiego diesla, wymieszaniem jakichś olejów w cyfrach, smalcu i no, to przerabiali na pełnoprawne paliwo, które można wlewać nawet do zaawansowanego diesla. No teoretycznie tak. Komuś się, prawda, zawsze wpląta. Dlaczego to jest takie tanie? No bo nie ma akcyzy przede wszystkim, tak? O, właśnie. Można zrobić też tak, że na przykład brakło ci paliwa, wszedłeś do spożywczego, nalałeś oleju, No idziesz do skarbówki, prosisz tam, prawda, akcyza, pani wydaje ci dokument i sobie jeździsz z dokumentem. Nie, to jest jakaś komedia, to właśnie dowodzi absurdalności naszych czasów. Kiedyś, jak powstawały te silniki diesla, to wlewano do nich cokolwiek, żeby tylko zadziałały, a teraz jak można wlać cokolwiek, bo silnik diesla i tak to spali, zwłaszcza taki starszego typu, jak na przykład w Golfach jedynce, czy w starych Mercedesach, to się tego nie wolno po prostu stosować. To jest kuriozalne, nieekologiczne, nieekonomiczne, niekapitalistyczne i w ogóle nie. Także, no dokładnie. A o co chodzi o kasę? Jak są ci oburzeni, to niech pójdą przed urząd skarbowy i się oburzają, że czemu nie można sobie wlać do auta czegoś, czego dusza zapragnie. Dokładnie. No to tyle, co chciałem powiedzieć. Dzięki. Nie, no masz rację. Z tym, że takie paliwo można nawet za darmo otrzymać, jeśli się dogadasz z restauratorem jakimś dużym. Mam taki sposób, słyszałem i mówiliśmy o tym w konserwie dotyczącej przygotowań na czarne scenariusze. Otóż w wypadku, kiedy urząd to twój wróg, no oczywiście to nie pokrywa się z obecnym stanem wcale. Oczywiście nie wolno teraz tak, ale kiedy urząd będzie wrogiem, to wtedy tak, to wtedy można, będzie można. Oczywiście wrogiem kontrolowanym przez okupanta, to wtedy można wziąć i kupić 5-litrowy baniak oleju rzepakowego, powiedzieć, że to jest, pójść do urzędu i poprosić, żeby dali na to, podwyższyli na to akcyzę. Bo ty musiałeś dolać, ty musiałeś dla silnika ten biokomponent tam wlać, bo coś tam, i chcesz być uczciwy i chcesz podwyższoną mieć akcyzę, dostajesz papierek, wozisz to ze sobą, potem jak cię krokodyle sprawdzają, teraz już zdaje się mogą albo od stycznia będą mogli sprawdzać również osobówki, to wtedy pokazujesz papierek, ty możesz mieć biokomponenty, a nawet olej rzepakowy, czy też od frytek w baku, już ci mogą nagwizdać. Tak, no tak, no oczywiście w momencie, kiedy urząd jest twoim wrogiem, bo teraz urząd to jest twoim przyjacielem, tak. Urząd skarbowy naszym przyjacielem jest. Ja tu zacytuję skałę z naszej absurdalnej audycji o autodonosach, że trzeba, żeby całe społeczeństwo złożyło autodonos, żeby zrobić akcyzę na zużyty olej po frytkach. I wszystko, co da się do silnika wlać, łącznie z drewnem. Jak drewno masz w lesie, to jest bez akcyzy, a jak drewno wsadzisz do samochodu, to już jest z akcyzą. Nie, takie skarbonki przy ulicach i tam wsypują te grosiki tam. Niech ktoś później mówi, że to kościół jest sknerowaty i w ogóle pazerny, jak to urzędnicy są pazerni po prostu. Słuchaj, ja bym rozwinął ten pomysł i za samo pójście do lasu bym dawał mandaty za myślozbrodnie. No tak, myślozbrodnie pomyślenia, że to drewno można zamienić w paliwo i w jakiś sposób. No właśnie. A nie daj Boże, mucha wleci na przykład do silnika i się spali i też coś tam z niej energii powstanie. No i to jest zabicie biednego stworzonka, nieekologiczne. No właśnie, ekolodzy nie klaszczą, to dlatego sobie ekolodzy nie klaszczą, bo jak klaszczą, to mogą zabić jakieś bakterie, które można tu powiedzieć. No tak. Dobrze. Czy skończyliśmy już temat paliw? Znaczy sądzę, że tak. No oburzeni byli, o paliwach z grubsza powiedziałem. Znaczy, żeby tu nie było później niedomówień. My mówiliśmy, co można wlewać do auta zamiast paliwa, a nie na przykład, jakie można dodawać do auta bajery, żeby zmniejszyć spalanie, bo są oczywiście jakieś instalacje HHO mniej czy bardziej. Jest to, powiedzmy, jakby to nazwać, tak, żeby nikogo nie obrazić. Realne. Słucham? Realne, ekonomiczne. No tak, bo sądzę, że to może zmniejszyć, tak jako inżynier, zużycie paliwa, natomiast nie wiem, czy aż o tyle, co ci entuzjaści tych urządzeń mówią. Natomiast to jest temat na inną audycję i na pewno jeszcze kiedyś do tego wrócimy, także My mówiliśmy o tym, co można wlać do auta zamiast benzyny. Jak można sprawić, że benzyna była bardziej, no, żeby można było więcej kilometrów na niej przejechać. Czyli na przykład są te Skody Green Line, są te jakieś konkursy, gdzie tam auta prawie 5000 kilometrów na jednym litrze jeżdżą. Także to jest przyszłość i to, gdyby był kapitalizm, to by stopniowo zaczęło wchodzić do aut, które widzimy na ulicach. Ale nie wchodzi, ponieważ kapitalizmu nie ma. Jak ktoś chce się oburzać, to niech się oburza o to, że tego kapitalizmu nie ma. My się oburzamy, że kapitalizmu nie ma, a ktoś tam się oburza, że kapitalizm nie działa. Jak może działać, jak go nie ma? No, precz z komuną. No właśnie, to tak jakby teraz ktoś chciał, żeby nas oświetlała gwiazda z sąsiedniej galaktyki. Dobra, to co? No. Myślę, że kończymy. No, tak... Kończymy chyba. Tam agenci rozłączeni. To zamykamy się powoli i co by tu nie mówić. To była konserwa. Po tej stronie był Jawolissimus, po tamtej... Kreator. No. Piszcie na konserwa@preczzkomuną.pl. To jest nasz mail. Piszcie newsy, pomysły, tematy. Komentujcie pod audycją. I komentujcie pod audycją. Jak najbardziej. Dobrze. Zatem jeszcze ten znany, nowy dżingiel od Krawca. Nawet nam się dostało dżinglem od Krawca. Ale dobry jest, podoba mi się. Jest świetny ten dżingiel, dlatego go będę puszczać. Na zakończenie. Albo na dzień dobry. Jak będę mieć ochotę. Albo w trakcie audycji. Albo w środku, albo na początku, albo na końcu, albo w dwóch trzecich, w trzech czwartych, w jednej czwartej, w dwóch piątych. No jak wyjdzie. To tymczasem dobranoc i żegnamy się dżinglem Krawcowym. Dobranoc. W tym mieście wszystko należy do pomarańczowego Donka i Jara Maddoga. Lepiej uciekajcie stąd, póki jeszcze możecie. Wy głupcy! Nie wiecie, komu skroiliście te srebrne monety. Teraz będziemy mieli na karku kontestatorów. James Kreator i Billy Diabol w audycji Konserwa. Ostatni Sprawiedliwy. Tuż po wieczorynce. Zapraszamy.